Jest czwarta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A to czas, żeby rozpocząć nasze kolejne spotkanie, tym razem wtorkowe. Coś mi świta w Trójce. Grażyna Oczkowska program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj imieniny obchodzą Filip, Kordian, Donat, Eusebiusz, Ingbert, Józefina, Marek i Sewer. Wszystkiego najlepszego od programu trzeciego Polskiego Radia. Wschód słońca o 7.12, a słońce zajdzie o 17.28. A jak będzie to wyglądało pod kątem pogody? We wtorek na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a na termometrach nadal sympatycznie, bo od 13 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do 20 stopni na południu, południowym wschodzie i miejscami w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu, Pomorzu i na południu, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni, na zachodzie skręcający na zachodni i północno-zachodni, a wysoko w górach porywy wiatru do 65 km na godzinę. Dzisiaj 22 dzień października, mamy wtorek, minuta po czwartej i Chris Cornell przed nami. You know my name. Coś mi świta. Take life, do you know what you'll give? I'll die, you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blind. on a bridge across the Severn on a Saturday night. Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. City to the temple station, cries into the leather seat. Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. And don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Never give up. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Wonderful life. Wonderful Life i Hurts, czyli Wspaniałe Życie. Wcześniej Chris Cornell, czyli zaczęło się naprawdę bardzo porządnie. To nasze wtorkowe spotkanie. 9 minut po godzinie 4. Przegląd pracy niebawem oczywiście, bo sprawdzamy, co przyniosła ta noc przede wszystkim, ale też zapowiadamy, co w ciągu dnia dziś się wydarzy. A dzisiaj o godzinie 12 rząd zbierze się na posiedzeniu, na którym zajmie się szeregiem projektów gospodarczych, między innymi przygotowanym w Ministerstwie Infrastruktury rozporządzeniem, które rozszerza o 1600 km sieć płatnych dróg krajowych dla ciężarówek i autobusów. Ministrowie zajmą się również projektem, który zakłada tworzenie stref czystego transportu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Jeśli przekroczone zostaną tam dopuszczalne poziomy dwutlenku azotu, oraz projektem noweli o służbie zagranicznej, w którym określono dodatkowe wymogi kompetencyjne dla osób starających się o uzyskanie statusu dyplomaty zawodowego. To część tematów, które w ramach polskiej polityki zostaną podjęte. Natomiast patrząc na wydarzenia zagraniczne, to w Kazaniu rozpocznie się dziś doroczny trzydniowy szczyt państw zrzeszonych w BRICS. To pierwsze spotkanie na najwyższym szczeblu po rozszerzeniu bloku, które nastąpiło na początku 2024 roku. Państwami członkowskimi BRICS zostały wówczas Egipt, Etiopia, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie, dołączając do Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki. A w drugim dniu sesji Parlamentu Europejskiego europosłowie z kolei będą debatować i głosować nad pakietem pomocy finansowej dla Ukrainy w wysokości 35 miliardów euro w ramach inicjatywy wsparcia G7. 10 minut po godzinie 4 to te najważniejsze tematy, zarówno z polityki krajowej, jak i zagranicznej, ale z pewnością w serwisach Trójki będziemy je podejmowali. Kwiat jabłoni, poproszę o więcej już teraz, a potem jeszcze Sade. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tylko do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie. Coś mi świta w sieci. A tu między innymi o pogodzie. Pogoda w najbliższych dniach będzie nas rozpieszczać. O tym można przeczytać na stronie Wirtualnej Polski. Synoptycy prognozują dużo słońca i temperatury powyżej 20 stopni. Wszystko zmieni się jeszcze pod koniec miesiąca, czyli niedługo, patrząc w kalendarz. 22, czyli 22 dzień października właśnie dzisiaj. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wschodnia, południowa, południowo-wschodnia oraz częściowo centralna Europa jest w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Rumunią i Bułgarią. Reszta kontynentu znajduje się pod wpływem układu niskiego ciśnienia. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu, stąd te dobre temperatury, no i też te stopnie, które pojawiają się na słupkach rtęci i przyjmują wartość ponad 20, więc można się oczywiście jeszcze cieszyć tymi ostatnimi promieniami słońca i tym ciepłem, no ale jak się okazuje, gwałtowne ochłodzenie przed nami, te kolejne dni, które nas czekają jeszcze w październiku, mogą przynieść i deszcz, ale także temperaturę w okolicach 0 stopni Celsjusza, więc już odczujemy pod koniec tygodnia taki podmuch i właściwie zapowiedź tych chłodniejszych, ale też no, już nie tylko zimowych, jesiennych, ale wręcz zimowych dni. To jeżeli chodzi o prognozę pogody, należy się już przygotowywać, również w kontekście zmiany opon. Proszę o tym pamiętać, a co, o czym piszą inne portale, no, między innymi xyz.pl, to jest najnowszy portal na polskim rynku, wczoraj zadebiutował i na łamach tego portalu można znaleźć między innymi teksty związane z małymi reaktorami jądrowymi. Amerykańscy giganci stawiają właśnie na ten rodzaj wytwarzania energii. Google i Amazon podpisały umowy dotyczące pozyskiwania energii z małych reaktorów jądrowych, tak zwanych SMR-ów, które dopiero mają pojawić się na rynku. O budowie takich jednostek mówi się od kilku lat również w Polsce, jednak obecny rząd woli poczekać na efekty działania pierwszych SMR-ów. Ostatnich gryzą psy. Tak sytuację komentuje profesor Wacław Gudowski. No i z tym komentarzem również można zapoznać się, zaglądając na stronę xyz.pl. Mamy również smutną wiadomość, zwłaszcza dla fanów metalu. To Polskie Radio 24.pl. Były wokalista Iron Maiden zmarł. Miał zaledwie 66 lat. Mowa o Paulu Di'Anno. Był frontmanem Iron Maiden w latach 1978-1981. Nagrał z zespołem dwie płyty. No i niestety brytyjski wokalista zmarł wczoraj i ta informacja dotarła do fanów. 21 minut po godzinie 4. Blur przed nami. The Narcissist. To jest to nagranie, które już teraz powoli nam się rozkręca na antenie Trójki. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo, there was distortion everywhere. I felt my ego, I felt rebuttal standing there. Found my transcendence, it played in mono painted blue. You were the hero, I was the dark room. Tear myself away. Be darkness, look away. Don't Kalendarium muzyczne już rozpoczęte. Urszula Dudziak za nami, a to oczywiście nieprzypadkowa selekcja muzyczna. 29 minut po godzinie 4 w ramach Coś mi świta. Zaglądamy do kalendarium. Urszula Bogumiła Dudziak-Urbaniak urodziła się 22 października w 1943 roku. Polska piosenkarka jazzowa, kompozytorka i autorka tekstów, również pisarka. A od 2017 roku także youtuberka, bo również w tej przestrzeni można Urszulę Dudziak spotkać. Nagrała ponad 50 albumów studyjnych i jest to bardzo bogaty dorobek, również pod kątem współprac z innymi artystami, a na tej liście i WW, i Reniusis, i Bobby McFerrin, i Sting, a także Flora Purim, również Ryszard Rynkowski i zespół Pectus. No i wszystkiego najlepszego. Oczywiście przesyłamy drogą radiową. Patrząc na wydarzenia z kalendarium muzycznego, kolejny artysta, który także dzisiaj świętuje swoje urodziny, to Shaggy, czyli Orville Richard Burrell, jamański piosenkarz reggae, dancehall, a także raper. Pseudonim artystyczny przybrał na cześć bohatera kreskówki Scooby-Doo Kudłatego, czyli tłumacząc na język angielski, jest to Shaggy. Jeden z tych najbardziej znanych utworów Shaggy'ego to oczywiście Bombastic. She call me Mr. Bombastic, send me fantastic. Puff me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, puff me on me back, she says I'm Mr. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin up filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me. Yo, my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the only young girl who can ring my bell, and I can take rejection. So you tell me go to hell. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. She touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, boom, boom, boom, boom. Tell me fantastic, touch me on my back, she call me Mr. Bro. Oh, romantic, tell me fantastic, she touch me on my back, she says I'm Mr. Boom, boom. Baby, please, let me take you to an island of the sweet cool breeze. You don't feel like drive, well, baby, hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby, please. Don't you play with my nose, cause I'm a hatchoon sneeze. Well, you are the bun and me are the cheese. And if I'm me are the rice, well, baby, love you the peas. I'm bombastic, send me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom Boom Boom. Bombastic, tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom Boom. I say give you loving, tell you loving, well, good, I want you loving. Can't be it like you should, I give you loving. Girl, you loving, well, good, I want you loving. Tell you remember the would you like to kiss and caress. Rub down every strand of your bandages. I'm bombastic, rated as the best you should get. Nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I bet you confess when you put me to the test that I'm bombastic. Tell me fantastic, touch me on the box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on the box, she says I'm Mr. Boom. Bombastic, tell me fantastic, touch me on the box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on the box, she says I'm Mr. Bombastic. Your admiration, it a lit me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweet talk. Now go laba, laba, laba, and a chat for your fart. I'll get straight to the point, like a horror, horror dog. Come lay down on a jacuzzi and get some bubble bath. Only sound you will hear is the beating of my heart. And we will, and that's some sweet pillow talk. And bombastic, then the fantastic. Nothing on the boxes, it's a Mr. Romantic. me fantastic. Catch me now, me boxer says I'm Mr. Rowe. To jest Shaggy, to jest Bombastic, który to Shaggy świętuje urodziny. Przypominamy kolejne. Rocznik 1968. Rok 1976, 22 dzień października, przyniósł nam premierę siódmego studyjnego albumu Ala Stewarta. Ten album zatytułowany jest Year of the Cat. No i właśnie teraz tytułowa kompozycja. the weather. And the bus and the tourists are gone. And you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, year of the cat. Paul Stewart, Year of the Cat, to jedna z tych płyt, która ukazała się 22 października, ale oprócz tego możemy jeszcze dodać kolejny album, tym razem drugi studyjny album grupy Wham, zatytułowany Make It Big. Kolejne daty to 22 dzień października, rok 1994, wówczas zmarł Jimmy Miller, producent muzyczny, współpracował z różnymi artystami i zespołami, do których zaliczają się m.in. Stevie Winwood, The Spencer David Group, The Rolling Stones, a także Motorhead. Ten artysta odszedł w wieku zaledwie 52 lat. 22 dzień października i rok 1998. Wtedy miała premierę druga, właściwie 22 płyta Cher, zatytułowana Believe. Myślę, że wszyscy kojarzymy nagranie tytułowe z tego albumu, ale ja chciałem jeszcze powiedzieć o innej premierze, tym razem z polskiego podwórka. Zespół Hey wydał swój szósty album, zatytułowany Sick z wykrzyknikiem, właśnie 22 października w 2001 roku. No i teraz z tej płyty Sick pojawia się to właśnie nagranie. Formacja Hey za 18 minut piąta. W miłość. Nie, nie, nie, nie, to nie. Za kwadrans godzina piąta, coś mi świta w trójce i ciąg dalszy naszego kalendarium. To muzyczne już odhaczone. Warto sprawdzić również daty w ramach kategorii wydarzenia, zarówno te polskie, jak i zagraniczne. Zaczynamy od XIX wieku, dokładnie od 1883 roku. W Nowym Jorku otwarto Metropolitan Opera, a w 1906 roku założono Towarzystwo Przyjaciół Nauki o Wilnie. Rok 1923, początek kilkunastodniowego strajku kolejarzy krakowskich. Właśnie rozpoczął się ten strajk 22 października. W 1938 roku Amerykanin Chester Carlson wykonał pierwszą udaną kserokopię, a w 1947 roku powołano Akademię Sztabu Generalnego. W 1960 roku w Senegalu ustanowiono najwyższe odznaczenie państwowe. Jest to Order Narodowy Lwa, a w 1964 roku francuski pisarz Jean-Paul Sartre został ogłoszony laureatem Nagrody Nobla, odmówił jej przyjęcia. Warto to zaznaczyć. W 1980 roku w pierwszym meczu 1/16 finału Pucharu UEFA Widzew Łódź pokonał Juventus Turyn 3-1 i do dziś pewnie to zwycięstwo jest wspominane. A w 1982 roku miała miejsce premiera kultowego dla wielu filmu Rambo, pierwsza krew w reżyserii Teda Kotcheffa. Rok 1999 miała miejsce premiera filmu kostiumowego Pan Tadeusz, właśnie 22 października w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ukazał się również album Miłość w czasach popkultury grupy Mystowis, co tak przy okazji uzupełnienia kalendarium muzycznego. Zresztą też warto wspomnieć, że w 69 roku ukazał się album Led Zeppelin 2 brytyjskiej grupy rockowej Led Zeppelin. W 2009 roku Microsoft wydał system operacyjny Windows 7, a w 2014 roku w Słubicach odsłonięto pierwszy na świecie pomnik Wikipedii. No i właściwie teraz należy zadać sobie pytanie, co byśmy zrobili bez tego serwisu. Było to dokładnie 10 lat temu, 2014 rok. Za 13 minut piąta przed nami plan B. Coś mi świta. I'm praying, oh Lord, I'm praying to you. od kiedy jesteś niestraszny mi nic. I uciekamy razem tam, gdzie czeka na nas nowy ląd. Gdzie czeka nowy ląd? Tam, gdzie czeka nowy ląd. Gdzie czeka nowy ląd? Wali góra na głęboką wodę, wskoczył nam ten młodzieniec, mam nadzieję, że się nie obrazi, ale faktycznie jest to jeden z tych nowych artystów, który podbija świat muzyki. Trzymamy kciuki oczywiście za młodego wokalistę z Krakowa, żeby jak najwięcej było go na antenach radiowych, ale też żeby mógł swój talent no, bez problemu rozwijać. Między innymi na scenie męskiego grania Wiktor Waligura się pojawił, ale też jak słyszeliśmy przed chwilą, pracuje nad swoimi autorskimi piosenkami i oby było jak najwięcej tych utworów, które faktycznie podbijają serca fanek i fanów. Na krótko, przed godziną piątą, bo to zaledwie 4,5 minuty, informujemy, że o piątej pierwszy serwis Trójki i te najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. And you